hadi hop give me five. Küresel dünya, küresel life. Kes raconunu, Amerikan havası. Sokak arası mafyası, fight is fight. Hype bire var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh. Soyundan da oh, oh. Soyundan da oh, oh. Boyundan da koy koy. Küresel life, kes raconunu, Amerikan havası. Sokak arası mafyası, fight is fight. Hayt bire var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh. Soyundan da oh, oh. Soyundan da